NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Diederik Broekhuizen, oprichter van het sociaal mediabedrijf The Best Social, is inmiddels ook binnen. Diederik, goedemorgen. Goedemorgen. Dus dat betekent dat het gezelschap compleet is voor het mediaforum zometeen. Wat onder meer de revue gaat passeren, is het al of niet serieuze plannen van politieke partij Denk om een publieke omroep te starten. En de 16-jarige Nicholas Sandman werd bekend doordat een filmpje waarin hij schijnbaar smalend lang naar de 64-jarige Vietnam-veteraan van Indiaanse afkomst kijkt. Die jongen eist nu een schadevergoeding van $250 miljoen van de Washington Post, de krant die het filmpje plaatste. We praten erover door na het NOS-journaal met Mark Visser. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening is het afgelopen jaar gedaald. Volgens het bureau kredietregistratie had 6,2% van de mensen met een geregistreerd krediet een betalingsachterstand. In 2017 was dat nog 6,6%. Kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij het BKR. Op die manier kan worden gecontroleerd of het verantwoord is iemand een nieuwe lening te geven. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. Vorig jaar was de winst ruim 1 miljard euro, ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Air France KLM maakte gisteren bekend dat president-directeur Elbers van KLM na een wekenlange machtsstrijd toch mag aanblijven. Het gerucht ging dat topman Smit van Air France KLM van hem af wilde, omdat de Canadees het concern meer tot één bedrijf wil smeden. Nou, het is een moeilijke periode geweest, maar uiteindelijk vind ik het belangrijk om weer vooruit te kijken. We moeten ons bezighouden met de business, met alle uitdagingen die de industrie heeft. De cijfers laten zien dat we het goed doen, maar je kan nooit achteroverleunen, dus we moeten vooral doorgaan. En ik ben blij dat we ons weer met de business kunnen bezighouden. Aldus Elbers, die de basis is bij KLM, wat goed draait. Bij zusterbedrijf Air France daalde de winst juist met zo'n 600 miljoen naar ruim 250 miljoen euro. Het vertrouwen van de Nederlandse consument is voor het eerst in 4 jaar onder het nulpunt gedaald. Zowel het oordeel over de economie als de bereidheid om grote aankopen te doen verslechterde. Een Britse vrouw die zich op haar 15e bij IS in Syrië aansloot, raakt zo goed als zeker haar Britse nationaliteit kwijt. Bronnen rond de regering zeggen dat dat mogelijk is omdat ze voor een andere nationaliteit in aanmerking komt, die van Bangladesh. En als honkballer Manny Machado de medische keuring doorstaat, kan hij het duurste contract ooit voor een transfervrije speler ondertekenen. De 26-jarige Dominicaan gaat bij de San Diego Padres $300 miljoen verdienen in 10 jaar tijd. De nieuwe sprinters van de NS hebben last van kinderziektes. De treinen rijden sinds december, maar hebben veel storingen en vallen soms meerdere keren per dag stil. De sprinters rijden nu op trajecten tussen Den Haag en Haarlem en tussen Leiden en Hoorn. De vervoerder noemt de opstartproblemen vrij normaal bij een nieuw type trein. Het zijn tegenwoordig rijdende computers. Het gaat uiteraard wel om zorgvuldig verbeteren. Dus de komende tijd gaan we nog wel last hebben van kinderziektes. Alleen, ja, op het moment dat je als reiziger daar last van en hinder van hebt, dan is dat uiteraard heel vervelend. De bever heeft de Achterhoek bereikt. Onderzoekers hebben vraatsporen aangetroffen in het noorden van de Achterhoek, bij de rivier de Schipbeek. Dat schrijft Nature Today. Onderzoekers verwachten dat de beschermde diersoort via de kleine waterwegen verder zal trekken naar Twente. Bevers hoorden vroeger bij het Nederlandse landschap, maar stierven in de 19e eeuw uit. Ook in andere delen van het land gaat het goed met het knaagdier. Bevers uit één familie in Limburg richten zelfs voor tonnen schade aan, waardoor het waterschap Limburg vorig jaar besloot er 10 dood te schieten. Het weer, wolkenvelden trekken vooral over het noorden van het land. Soms kan er uit een spat regen vallen. Verder droog, zo nu en dan zon en 9 tot 12 graden. Gaan we naar de verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Met nog vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij knooppunt Sardeheike kantelde vanochtend vroeg een vrachtwagen. Die was geladen met cement. Het bergen gaat zeker nog tot 11 uur duren. Vanaf Belfeld tot aan Horst staat daar 15 kilometer met ruim een half uur vertraging. De parallelbaan is daar nog steeds dicht. Ook de verbindingswegen naar de A67 richting Eindhoven en richting Duitsland zijn afgesloten. Verkeer op weg naar Venlo kan beter omrijden via Weert en Eindhoven, via de A2 en de A67. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Koop Graham's Psoriasis Crème nu bij Ethos en bol.com. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarkt vastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. Onze spraakmaker is vanochtend de opvoedkundige Marina van der Wal. De oprichter van de beste social media, Diederik Broekhuizen, is er. En samen met de hoofdredacteur van het Parool, Ronald Okhuizen, laten zij hun licht schijnen over alles wat reilt en zeilt in de media. En Ronald, jouw mediamoment gaat over... Fijn hoort dat de lading zo goed dekt. Nubbelen. Ja, het is wel van. Een paar dagen het best gelezen artikel op de Volkskrant-site. Ja, nou, ook door jou dus kennelijk. Nou ja, ja, zeker. En dus ik lummel niet. Nee, ik heb er eigenlijk voor gekozen. Het is een verhaal van Wilma de Rek. Het heeft al lang in de krant gestaan. Om 2 redenen. In de eerste plaats is het mooi dat je, als je digitaal kranten leest tegenwoordig, mocht je een stuk hebben gemist, kun je het allemaal nog lekker teruglezen. Alles blijft zo beschikbaar. En je ziet dat mensen dat ook doen. Dit is een verhaal waarin Wilma de Rek praat met allerlei mensen om te onderzoeken of we niet te weinig lummelen. Het gaat over veel mensen lijden aan burn-outs. Mensen krijgen stress van het werk. En we weten het allemaal, als je even vrij bent, omdat je even in de wachtkamer zit bij de tandarts, bij wijze van spreken, zit je meteen weer in die telefoon al het nieuws te lezen en je mails te beantwoorden. En dat verhaal, dat is een groot pleidooi voor lummelen. Dat je even niks doet. En er wordt dan voortdurend verwezen naar het dierenrijk. Leeuwen bijvoorbeeld, die doen eigenlijk de hele dag niks, behalve paren. En af en toe wat eten. En voor de rest liggen ze... 50 keer per dag, hè? Dus in die zin dat zijn ze best druk bezig. En daarna liggen ze wat te herstellen van te lummelen. Ja. Nogal actieve seksleven. Ja, lummelen. Maar het uiteindelijk is wel... Ja, want dat lummelen, of hoe moet je het noemen, zoezelen, een beetje mijmeren, dat doen we niet meer. We zitten heel veel in die telefoon en het blijkt dat het ook, en dat komt een neurowetenschapper aan het woord, en die komt ook met allerlei onderzoeken, dat het vooral heel gezond is voor onze hersenen. Een bepaald deel van de hersenen heeft behoefte aan een totale ruststand. En dat doen we te weinig en dan krijgen we burn-outs van. Dus ik vind het een leuk verhaal, omdat het dagenlang meegaat. Het is een fantastisch pleidooi voor af en toe even wegdromen. En bovendien zie je, omdat het verhaal heel veel meegaat, dat we allemaal dat te weinig lummelen. Want we zitten allemaal online zeker. Het stuk te lezen. Ja. Dus nou ja, in die zin is het verhaaltje rond. Maar ik zou zeggen, alle luisteraars, vandaag minstens 10 minuten mijmeren en fantaseren. Ja, nou, niet alleen de luisteraars denken, kijk even onze opvoedkundige aan. Er wordt natuurlijk vaak gezegd, ik hoor het thuis ook, mam, ik verveel me. Dan zeg ik, ja, dat is prima. Ja, heel goed. Met de creativiteit en goede te komen en zo. Maar ja, dat kunnen die kinderen al helemaal niet meer even niks doen. Nou ja, dan is het, succes ermee. Ja. Dat meer niet. En dat het een beetje voor je uitstaren. We zijn zo gewend om steeds aan dat beeldscherm van je computer, je laptop of je mobieltje te staren. Gewoon even voor je uit naar buiten kijken. En dan niet meteen roepen van wat ben je aan het doen of je bent niks aan het doen. Ja. Nee, je bent aan het nadenken. Doe jij het wel eens, Diederik? Of ook te weinig? Nee, ja? Nee, maar ook met het werk, met de hele dag met social media bezig zijn. Ja. Met digitaal moet het wel. Dan dwing je jezelf eigenlijk. Ja, ze hebben ook lunch zonder telefoons en van allerlei technieken om zeg maar zelf ook rondjes buiten lopen moet iedereen doen. En, oh, wat goed. Ja, dat is wel helemaal knettergek. Dus nee, want ja. Iedereen krijgt anders echt standaard, wordt er gek van. Dus een rondje niet... buiten lopen is ook niet goed. Ik zie maar ik vind het elke keer zo opvallend dat de mensen die echt professioneel bezig zijn met social media, dat die zo goed voor zichzelf zorgen. Ja, maar en wij als gebruikers, dat we dus, ja. Dat we dus doorgaan totdat we, ja. Totdat we tegen de maar muur gaan lopen. Maar dat is wat jij zegt, Diederik, waarschijnlijk. Je loopt sneller. Ja, ja, ik loop tegen zelf degene natuurlijk die het langste werkt in het bedrijf. Dus al sneller tegen de lamp is gelopen. Dus ja. Daardoor ook de waarschuwing. En zie dat ik mijn collega's moet beschermen. Want anders krijgen ze precies hetzelfde. Dat is ook echt, niemand heeft er geen last van. Echt iedereen. Dat is waar. Ook de meest rustige mensen op kantoor die ook het meest rustig werken. Meestal, die hebben er ook last van. Ja. Dus iedereen moet lummelen. We geven het zo vanuit de studio aan iedereen mee. Precies. Toch moet je natuurlijk wel, om het nieuws een beetje te volgen, wel degelijk alles in de gaten houden. Diederik, je wilde voor jouw mediamoment nog stilstaan bij het overlijden van modeontwerper Karl Lagerfeld. Veel aandacht natuurlijk in de media, maar zeker ook op Instagram. Nou, dat is inderdaad wel opvallend, de massale rouw die dan ontstaat. En Karl Lagerfeld leent zich natuurlijk heel goed voor Instagram. Het is natuurlijk fashion en heel visueel. Dus je zag dat heel veel grote Amerikaanse influencers, maar ook Duitse crews, en mensen echt huilen op Instagram. En het leent zich ook om collages te maken van jezelf met dingen die iets te maken hebben met Karl Lagerfeld. In zijn stijl heb ik heel veel gezien. En ik vond het heel fascinerend hoe dat dan heel visueel. En ook iedereen laat zien. Ik heb een keer met hem op de foto gestaan. Dat het ook zo'n aanleiding is om nog even narcistisch te laten zien. Ja. Oh, kijk, mij is nog even poseren met Karl Lagerfeld. Maar ja, ik vond het toch weer heel erg opvallend. Ondanks dat je altijd als er een groot persoon overlijden, heb je natuurlijk altijd een soort massale social media. Maar dit leidde tot mooie creatieve uitingen. Ook veel creatief, precies. En, en ook veel zelfgenoegschap in, oh mijn god, laat mij eens, of heel verdrietig zijn, kaart huilen. Ja. Of, ja, dat is ook vast, dat fascineert ook me. Dat biedt social media tegenwoordig. Precies. Opnieuw is Amerika een mega claim rijker. De leerling die vorige maand te zien was, terwijl hij tijdens een demonstratie een confrontatie had met een Vietnam-veteraan van Indiaanse afkomst, eist $250 miljoen van de Washington Post. Hij verwijt de krant dat hij hem op een dusdanige manier heeft afgebeeld, waardoor het lijkt alsof hij de veteraan treitert. We hebben het toen ook in ons mediaforum besproken, van rondom het in- of het uitzoomen wat media natuurlijk doen. Traditionele media, social media. Ronald, als hoofdredacteur van een krant. Ja, ik zit niet te wachten. Je zit gelukkig niet in Amerika. Maar... Nee. Het bedrag kiest hij overigens, dat is het bedrag wat is betaald voor de Washington Post. Precies, door de grote baas. Dus in die zin symbolisch. Dus hij zegt, het is een symbolisch bedrag, maar in Amerika kan dat. Hè. Ik bedoel, als je warme koffie in een restaurant over je heen krijgt, kan je $40 miljoen claimen. Dus dat is een andere cultuur. Het zegt wel natuurlijk iets dat dit. Ik vind vooral, het is eigenlijk helemaal niet zo'n grote zaak. Het was een wat raar verhaal. We weten nog steeds niet helemaal hoe het zit. Inderdaad lijken veel media te snel de conclusie te hebben getrokken dat die jongeren deze Vietnam-veteraan beledigden. Vooral vanwege zijn afkomst. Mm-hmm. Als Native American, moet je tegenwoordig zeggen. En hij achteraf bleek dat die man ook hen wel wat had geprovoceerd. Ja, want als je het filmpje dus uitgebreider ziet, dan zie je wel dat er andere dingen aan andere vooraf zijn gevallen. Dat hij eerder als een soort mediator ook aan het optreden was. Ja, dat deed hij wel licht provocerend door wat glimlachend tegenover die man te gaan staan. Het was niet ook alleen maar sympathiek. Maar dat doet er niet zoveel toe. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, op demonstraties waar je ook komt, en of je nou of bij voetbalwedstrijden, waar meerdere partijen samenkomen, hebben mensen wel eens ruzie. En je zegt wat nare dingen tegen elkaar. Is niet leuk. Maar demonstraties gaat gepaard met emoties. En normaal gesproken denk je, ja, vervelend. Die jongen was vervelend. Of die oude man was heel vervelend. Dat kan ook heel goed. En dan is het weer voorbij. Dit is dan een eigen leven gaan leiden. Er is een verhaal bij gemaakt. Vervolgens rolt het over de sociale media heen. En tot de dag van vandaag lijkt het een enorme kwestie. En vroeger hadden we het niet gezien, of hadden we ons er niet zo druk over gemaakt. Of er was een fragment geweest en als jij het jou betrof, dan denk je, oeh, daar kwam het niet zo goed uit. Nee, of wel? Ja, ook, als media kijk je natuurlijk niet of het wel of niet goed uitkomt. Nee, als jij zelf degene bent als demonstrant die wordt afgebeeld in een krantenfoto. Dan zou je dat heel irritant vinden. Ja. En dan ga je in Nederland naar de Raad van Journalistiek en dan zeg je, ik vind niet dat ik had afgebeeld mogen worden. En dan zijn er wijze mensen die daar een beslissing over nemen. Het is allemaal, en ik vind dat vooral dat dit een teken is, dit is zo'n grote zaak wat al heel lang in dat de media aan het beheersen is. Mm-hmm. Terwijl in de kern dan gaat het gewoon over een misschien wat bij de hand een jongen met een groepje scholieren die wat uitbundig zijn bij een demonstratie tegenover een oude man die misschien een beetje eigenwijs was. Het is eigenlijk een zaak van niks. Duidelijk waar je staat. Diederik, heb jij datzelfde idee? Nee, ik vind het wel een hele essentiële zaak. Juist omdat het heel erg aantoont dat we hier bewust mee om moeten gaan. Dus dat de social media, maar vooral ook de pers, dit niet. Ja, wat is het nieuws inderdaad eigenlijk? Als je dit oorspronkelijk had geplaatst en je had gezegd: drie partijen met verschillende meningen komen samen op een plein en praten tegen elkaar. Ja, was niet echt nieuws geweest. Dus zo vind ik ook juist de verantwoordelijkheid van journalisten, van mediapersoon, van om erover na te denken: wat ben ik nou eigenlijk aan het delen en wat ben ik eigenlijk aan het doen? Vraag me, heeft de Parool erover geschreven? Wij hebben over die zaak geschreven, zeker, maar niet als de clash, maar meer als het mediafenomeen. Ja, dus dat vind ik juist heel interessant, want dat is denk ik waar we ook behoefte aan hebben in de maatschappij, dat we mediabewustzijn creëren bij mensen en dat al zo snel mogelijk bij iedereen erin geramd wordt. En in dit geval is dat mediabewustzijn. Luister jongens, dit is een momentopname, dus nou ja, kijk, je neus lang is. Dat is wel wat dit heel erg is, want daarna kwamen er meteen de dag erna allemaal filmpjes met jongens, het zit anders en toen weer anders. En ik vind het daarom juist een heel fascinerend fenomeen. Kijk, die claim is super Amerikaans. Maar we lachten vroeger al dat mensen Starbucks aanklaagden met hun koffie te heten. Ja. Dus dat vind ik niet zo klopt, belangrijk. In de Amerikaanse traditie. Ik snap wel dat hij een claim indient. En ik snap wel hoe heet dit oploopt. Want die jongen, ja, en ook die hele familie overhoop. Maar goed, daar heb ik, ja, dat is niet het interessante daar. Ik vind het interessante wat het met ons doet. En mensen zoals mensen die bij de Parool werken of bij mijn platform. Ja, want ik wou het zeggen. Kijk, vind jij dat de krant fout zat dan? Dat Washington Post niet publiceren? Ja, in principe wel. Toch, joh, want in de essentie is dit geen nieuws. Nou ja, ik vind het lastig. Het is in ieder geval niet heel interessant. Nee. Als wij als platform zouden niet meteen denken: ja, wat is dit nou? Waar kijk ik naar? Je kunt verslag doen van zo'n demonstratie. En dan haal je daar beelden misschien uit die je laat zien. Ja, maar dit is alsof je naar een story op Instagram die na 15 seconden wegswipt. En dan moet je daar allemaal conclusies en nieuwsartikelen over maken. Dus dat kan eigenlijk niet. Nou, je moet eigenlijk een reconstructie weer maken. Want wat heeft de Washington nabellen, Post... zou je vroeger toch? Maar wat heeft de Washington Post dan laten zien? Het filmpje, wat in eerste instantie werd geïnterpreteerd als een provocerende jongen met laten we niet vergeten, Make Great America Again. Dus dat zet ook gelijk een stempel erop, Trump slogan, over Trump. Exact, dus het werd meteen in het Trump-kamp getrokken. Ja. En zij waren aanhangers van Trump. En maar dus dat is zouden problematischer. Dus zouden ze racisten zijn. Ja. Maar het gekke is, die invulling is dat door de Washington Post gedaan. Dat weet ik nu niet, want ik heb het niet hier voor me liggen. Dat moet je echt een reconstructie maken. Dat is interessant. Of is dat bij nader inzien door allerlei mensen ingevuld? En is dat gaan leven op social media, in lezersreacties en dergelijke? Ja. Je hebt hier een clash en daar kan je van alles van vinden. Hij is niet zo groot en ik ben het helemaal met je eens. Er zijn een paar mensen op een pleintje en die hebben een beetje ruzie met elkaar. Leuk is het niet, maar het is ook niet erg. En vervolgens wordt het een veenbrand. En die veenbrand is nu, bij wijze van spreken, wordt gesuggereerd dat de wereld een lichte laaier staat. Ja, maar ik denk dus wel een goede waarschuwing. Hopelijk. Ja. Omdat we het er ook over hebben, vind ik het wel een interessante discussie. Maar voor journalisten dus, om te kijken, probeer uit te zoomen. En probeer wel de goede context te plaatsen. Eigenlijk, wij zeiden vanochtend, je moet bijna zo'n 360 graden camera hebben. Dan had je precies kunnen zien wat, waar, op welk moment Maar je hebt nu ook heel veel met korte filmpjes van vechtpartijen op straat. Of de politie die ingrijpt. Ja. En ik ben er echt op tegen dat mensen dat plaatsen. En er meteen conclusies aan verbinden. Want kijk eens hoe de politie deze persoon hard aanpakt. Ja. Of andersom. Mensen gaan eigen rechten spelen. De hele tijd. En dat is dit ook. En want daarin, dat is vaker natuurlijk geweest, dat voor de politie lastig is. Want het voortraject, waardoor de politie uiteindelijk iemand hardhandig heeft ingegrepen, is natuurlijk ook, verschilt ook weer per geval, maar dat wordt dan nog wel eens weggelaten. Dat is wat je standaard. Je hebt nooit het vooraf, je hebt nooit het begin, midden, eind van zo'n verhaal. Je hebt altijd opeens val je ergens middenin. Je weet niet wat de voorgeschiedenis is, je weet niet wat die persoon. Maar voorkomen kun je het ook niet direct, toch? Mensen kunnen alles plaatsen en dat gaat leven, dat gaat rondzoomen. Ja, maar dan is het denk ik de manier waarop we er dus naar kijken, dat wij daar dus ook als mens allemaal een verantwoordelijkheid in hebben. En niet zomaar als je het kijkt meteen. Dat is het probleem tegenwoordig. Je kan niet meer alles wat je bekijkt voor waarheid aannemen. Mm-hmm. En je kan niet van alles wat je... fake news, maar goed, heel veel dingen zijn niet zoals je het ziet. Nee. Dat is het probleem. Dus je verwacht, we moeten eigenlijk allemaal meer relativeringsvermogen hebben met dit soort dingen. Ja, en niet conclusies trekken niet meteen, uit. Je kan er wel een gevoel bij hebben, maar betekent dat ook dat je er meteen een conclusie, reactie delen of het verder moet opblazen dan wat het is. Marine? Heeft de pers naar jullie idee hier ook een extra verantwoordelijkheid in? Want als je dit filmpje plaatst, alleen maar dat gedeelte, ik vond het een afschuwelijk filmpje om te zien. Mm. Dus emoties, mijn vooroordelen, alles gaat draaien. Maar en dit is vooral Amerika. Het is in Nederland ligt de gevoeligheid ook anders om deze zaak. Maar omdat de jongen natuurlijk nadrukkelijk een Trump-aanhanger was vanwege zijn petje met de Trump-leus. Dat weten we dus niet. Dat hij denken heeft wel van een petje op, dus dat zou je mogen. Ik bedoel, tenzij die denkt, ik doe een gek petje op. En dat maar hij niet weet wat er staat. Leeftijd al? Jawel. Het is een jongen van 16, 17. Dat weet hij wel, maar dat is ook prima. Maar het probleem is dat je dus ziet dat binnen de journalistiek, de pers is zo gevaarlijk. Je hebt kwaliteits kranten en media. En daar hoort de Washington Post ook echt bij. Daar zitten echt wel zorgvuldige mensen. En je hebt allerlei activistische types eromheen die zich als journalist uitgeven, maar eigenlijk een politieke agenda hebben. Dat zijn eigenlijk geen journalisten. En je ziet hier, en dat zegt wel iets ook, deze zaak, over de wellustigheid waarmee alles wordt aangepakt om Trump belachelijk te maken. En Trump is nou eenmaal democratisch gekozen. Heel veel mensen vinden dat nog steeds heel ingewikkeld. Hij maakt het veel mensen ook lastig, moet ik er wel bij zeggen. Maar je ziet dat dat ook een rol speelt. Hoe zeker kom je in Amerika. Dat op jouw redactie? Nou ja, altijd naar primair naar de feiten te kijken. En die emotie van wat mensen vinden van Trump hier in Nederland is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar breder gezien, van Amerika. En je beoordeelt hem of hij wel of geen fouten maakt, of zijn werk goed doet. Maar die sympathieën of antisympathieën. Ja, je kunt toch helemaal duidelijk. Maar even als je kijkt, afgelopen maandag, er was hier op Mediapark dit weekend gedemonstreerd, door een aantal gele hesjes. We hadden afgelopen maandag hier in Mediaforum ook de discussie dat het fragment wat in het journaal had gezeten was een heel emotioneel fragment, waarvan Marcel Geloof zelf aangaf, ik heb daar een uur gestaan, de hoofdredacteur, en ik heb ook prima rustig met die mensen kunnen praten. Dus dat leidde hier tot de discussie van waarom pak je dan dat moment? Maar kijk, dat is natuurlijk wel journalistiek eigen, van je wil één plaatje hebben wat sprekend is, wat beeldend is. Ja. Journalistieke clickbait. Dus dat moet je ook goed vergeten, denk ik. Van de zaak. Kijk, het gaat altijd over waar wrijft het meest, en dat is het emotionele moment. Je gaat niet 100 mensen die op een boterham staan te kauwen uitzenden. Het gaat om dat het conflict plaatsvindt. En sowieso vond ik het van de NPO, want het verwijt was dat de NPO de hele hesje zou negeren. Ik zou zeggen, je kunt bijna zeggen, te veel aandacht. 100 mensen die op een maandag op een plein staan. Ja, die discussie hoeven we niet opnieuw te doen. Maar het gaat even om de keuze. Nee, maar maandag het grappige is dat zo heeft iedereen zijn eigen werkelijkheid. Ja. Want in feite is er best veel aandacht voor dit soort zaken. Tegenwoordig, als je demonstreert, zit op sociale media, lijkt het alsof er van alles aan de hand is. Vroeger stonden mensen 80 man in de kou en wist niemand het. Ja. Dan een opvallend nieuwtje van Denk-fractievoorzitter Kuzu gisteren tegenover Rutger Kastricum van Poont. De Denkleider overweegt een eigen publieke omroep op te richten. Gevraagd naar zijn plannen zei de politicus het volgende. Wij ondernemen inderdaad stappen in de juiste richting, laten we het zo omschrijven. Ik begrijp dat het commissariaat van de media nu aan het onderzoek is of een politieke partij dat ook mag. Ja, nee, wij zijn wel wat gewend hoor, waar het gaat om een stukje tegenwerking. Jij weet er natuurlijk ook alles van in de tijd dat jullie begonnen met de omroep. Werden jullie ook vanuit verschillende kanten tegenwerkt. En wij zullen dat ook uiteindelijk allemaal moeten overwinnen om zover te komen. Ja, Marina van der Wal, waar sla je nu op aan? Nou, ik vind het wat apart dat een politicus zichzelf vergelijkt met een journalist. En dit zijn mensen met een totaal andere agenda. Ja. En wat mij betreft hoort politiek en journalistiek, dat zijn twee gescheiden werelden. Ik dacht dat je aansloeg op die tegenwerking. Dat hij zei, dat terwijl je een verzoek moet indienen. Kijk, daar kan de EO over meepraten. Daar kunnen alle nieuwe, Max kan daar over meepraten. Alle nieuwe omroepen, die moesten zich verantwoorden. Die moeten een achterban hebben. Je hebt gewoon dat regels waar je als omroep aan moet voldoen. Dat zijn de regels. Dat is de essentie van wat hier hoort. Hè. Je hoort over tegenwerking. We gaan naar de juiste richting. Dus blijkbaar gaan de andere media de verkeerde kant op. Geweldig framen. Hier wordt dus inderdaad echt een standaard voorbeeld van hoe je gaat framen. En wat het is heel kwalijk dat politici de regels, hè, er zijn in Nederland regels hoe je een omroep kan oprichten, dan moet je voldoen. Daar wordt hij nu blijkbaar aan getoetst. Denk wordt aan getoetst. Nou, ze hebben nog geen officiële aanvraag gedaan. Nee, nou, nog geen aanvraag gedaan, maar ze blijken je hoopt nog dat het een grap is, maar dat schijnt het niet te zijn. Dus je ziet dat ze dus nu aan die eisen moeten gaan voldoen. En meteen gaat het over tegenwerking. En dat is zo kwalijk dat politici de burgers, zeg maar, op de mouw spelden. Dat als je aan de regels houdt en de regels komen jou niet goed uit, dat de wereld tegen jou is. Dat is natuurlijk niet zo. Die geldt, zie je in de praktijk. Iedereen is zie gelijk dat ook, in onze maatschappij. Dat zo ervaren. Ja, en bij dus Denk onderbuik. Is het natuurlijk echt. Ja, je krijgt er wel een rotgevoel bij. Nou ja, feitelijk gezien in dit geval wat voorbarig, want er is geen aanvraag ingediend. Nee. Als dat gebeurt, maar dan gaat het commissariaat toetsen aan de regels. Maar er wordt toch meteen de suggestie gedaan dat ze verkeerd worden behandeld, of dat er censuur zou zijn of tegengewerkt worden. Terwijl ik denk dat Denk heel veel aandacht krijgt in de media op serieuze manier. Maar wij hebben bij het Parool ook wel eens met Denk te maken gehad. Zij hebben een andere opvatting van de vrijheid van meningsuiting. Wij hebben meegemaakt bij een verhaal wat hun onwelvallig was. Ze waren het er gewoon niet mee eens. Ze hebben ze tot in de treuren tegen geklaagd, omdat ze dan gewoon zeggen dat het verhaal niet deugt. Mm-hmm. En ik denk dat deze politici, die blijkbaar veel naar Turkije kijken, waar kranten worden aan de kant worden geschoven en overigens journalisten ook worden doodgeschoten, dat ze dat misschien een voorbeeld vinden van dat de media gestuurd kunnen worden. Wij leven in een land waar we gelukkig onafhankelijke media hebben. En ik heb het vaak op deze plek gezet. Dat moeten we met z'n allen koesteren. Je kunt het met elkaar oneens zijn. Het is zo belangrijk voor een maatschappij. En als politici die zo'n belangrijke rol innemen. Dit soort teksten gaan roepen en gaan zeggen, we moeten een eigen omroep krijgen, want de omroep deugt niet. Dat is een hele kwalijke zaak. Nou, we hebben nog even gesproken met een woordvoerder en ze zeggen niet, de omroep deugt niet. Ze denk bereikt een groep mensen die de publieke omroep niet weet te bereiken. Dat willen ze graag veranderen. Maar, en ze zijn serieus ermee bezig. De gedachte speelt al langer. Maar nogmaals, dus ze moeten nog een officiële aanvraag doen. Daarvan heb ik ook het vermoeden dat het dus gewoon inderdaad politiek spelletje is. Om aan te tonen, om politiek eigenlijk gewoon te voeren via ons nu. Om erover te praten. Ze zeggen dat ze serieus mee bezig zijn. Maar waarom denk zo je dat? Goed in, nou, omdat ze zo goed zijn in social media en hun eigen doelgroep bereiken. Denk ik, waar vermoei je jezelf mee om dat via de publieke omroep te gaan doen? Ze hebben er eigenlijk weinig bij te winnen, zeg je. Buiten nu publiciteit, als er over gesproken wordt. Dus het is overduidelijk dat het volgens mij een publiciteitsstunt is. Want ik denk, focus je gewoon op je social media kanalen. Daar zijn ze als politieke partij heel goed in. En dat is goed, toch? Ze hebben eigen studio's, ze produceren heel wat filmpjes. Of je nou van hun boodschap houdt of niet. Dan denk ik, gooi al die aandacht die je hierin gaat steden. Als je die nog eens extra op Facebook, op Instagram, op YouTube, op je eigen kanalen, content, podcast, kan mij uitschelen wat je allemaal produceert. Ze kunnen dat allemaal zelf produceren. En juist die budgetten naar jezelf verschuift, dan wordt je boodschap langzamerhand steeds sterker, steeds groter en krijg je steeds meer impact. Niet door te zeggen, laten we op een plek gaan zitten waar we überhaupt niet naar ons geluisterd wordt. Ik snap het echt niet. Overigens, als het al zou gebeuren, dan zou dat op zijn vroegst vanaf 2021 kunnen, want dan wordt het bestel opnieuw opengesteld. En we hebben ook het commissariaat nog zelf even gebeld. Zij zeggen overigens, want Rutger gaf gisteren aan van het wordt nu schijnt onderzocht te worden. Dat is niet zo. Zij gaan pas een onderzoek doen naar de haalbaarheid op het moment dat er ook officieel een aanvraag wordt ingediend. En aangezien die nog niet is ontvangen, wordt er dus ook nog geen onderzoek naar verricht. We hebben het eerder natuurlijk andersom gehad, hè, met lijst 0. BNNVARA die een politieke partij wilde oprichten. Daar is het commissariaat dan voor gaan liggen. Omdat politiek en omroep, zeker omdat politiek natuurlijk ook uitspraken doet over de omroepen, moet zich vooral niet met elkaar vermengen. Moet je het in dit geval ook omdraaien? Dat lijkt me wat jou betreft wel, Ronald. Zoveel is duidelijk, Diederik. Ja, ook vanuit ideologisch aspect moet je het niet. Nee, lijkt me geen goed idee. Ook met elkaar. Volgens mij de verzuiling zijn we al een tijdje klaar mee, volgens mij. En dat vond jij wel prima, dat die vond verzuiling het niet is heel afgelopen. Erg, nee, was. Vooral vanuit de NPO lijkt me het prima. Hij is binnen. Ja. Goedemorgen. Wat een dialect vandaag, Jan Beuving. Wat zeg je? Wat zei je over dialect? Ja, dat het in dialect mag. Morgen is de dag van de moedertaal. We gaan het straks na 11 uur over hebben. Maar mijn moedertaal stond toevallig precies ABN. Echt? Ja, nee. Nou ja, is dat zo? Zou ik niet weten. Ik kom uit Numansdorp, Hoekse Waard. Oh ja. Nee, doe ons dat niet aan. Oh nee, wat zeg ik nou? Ik heb er maar zo kort gewoond dat ik er niks aan overgehouden. Goedemorgen, Guilene. Goedemorgen, mevrouw Van der Wal, meneer Ok en Broekhuizen. In een nieuwsuur gisteravond was een item over de zogeheten ASO-AZC's, waar vaak uitgeprocedeerde asielzoekers zitten die in de reguliere AZC's te veel overlast veroorzaken of veroorzaakt hebben. Vele van hen komen uit Noord-Afrika. Officiële term is EBTL, extra begeleiding en toezichtlocatie. Er was voor het eerst gefilmd en er was een aantal heftige verhalen te horen en aan enkele Kamerleden werd gevraagd te reageren. En dit zei Madeleine van der Torenburg, Kamerlid voor het CDA. Het is een succes omdat het ervoor zorgt dat mensen die niks te verliezen hebben en het voor alle andere mensen verpesten, samen opgeborgen kunnen worden. Dat is de winst daarvan. We zien vervolgens wel dat als we ze bij elkaar opbergen, dat we dan uiteindelijk ze nog onvoldoende kunnen opsluiten, kort kunnen houden. En dat moet nog verbeterd worden. Opbergen, ze zei het echt. Het overigens Madeleine van Torenburg, niet van den Torenburg. Ik ben niet iemand die snel taal veroordeelt, maar opbergen. Fouten maken hoort erbij. Dit was geen fout of slip of the tongue. In het eerste deel van de zin gebruikt ze al het woord opgeborgen. Blijkbaar is dat hoe Madeleine van Torenburg denkt over deze mensen. En let wel, dit zijn geen mensen die een blikje hebben laten slingeren in de gemeenschappelijke ruimte. Dit zijn mensen die daadwerkelijk ontoelaatbaar gedrag hebben vertoond. Maar blijven mensen en geen kampeerspullen. Die berg je op. Mensen opbergen, dat is een eufemisme dat wat mij betreft mogen opbergen in het ASO-AZC van de taal. Viel me des te meer op omdat het in een regulier interview gezegd werd op een toon die de normaalste zaak van de wereld verdient. In een debat is dat anders. Daar worden soms de randen van de taal bewust opgezocht. Henk van Gerven van de SP zei vorige week in een overleg over de failliete ziekenhuizen dit over minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Aan de patiënten die een ziekenhuis om de hoek willen houden wordt niets gevraagd. En de minister van Uitvaartzaken die kijkt weg. De minister van Uitvaartzaken, dat is geen eufemisme, dat is een kakofemisme. Niet bepaald chic, maar Van Gerven weigerde zijn woorden terug te nemen. Evenwel, dit is campagnetaal. Hier wordt bewust geprikkeld. Hier weet iemand dat hij een grens overgaat. Het is een hyperbool, een bewuste overdrijving. Dat is het grote verschil. Dit is aanvallende campagnetaal. Soms moet je ook in de verdediging met je taal, terwijl je weet dat het ondertussen campagnetijd is. Zoals minister Wiebes, die gisteren de rekenfout van het kabinet in zaken de energierekening moest verantwoorden. We hebben Stand.nl erover gehoord. Wiebes voerde de verdediging, waarin één woord nogal opviel. We baseerden ons op de ramingen, dat is ook normaal. Die ramingen waren ook de meest recente ramingen. Dat is ook nog allemaal normaal. Maar die ramingen waren niet meer heel vers. En dan hadden we dus wat voorzichtiger moeten zijn in de uitlatingen. Ja, even voor de duidelijkheid, dit is dus niet geknipt. Er was één zin die hij daadwerkelijk zo uitsprak. In 12 seconden 4 keer ramingen zeggen. Ja, als je die ramingen zo snel gebruikt, dan wordt het nooit accuraat natuurlijk. Hij hoopt de truc van de psycholoog toe te passen. Vaag praten, zodat het toch waar is. En het interessante is, hij zegt raming, maar qua taalgebruik is het framing. 1 letter en een heleboel klankverschil. Hij wil doen alsof het er nu eenmaal bij hoort dat ramingen verkeerd kunnen uitvallen, maar hij weet stiekem best dat hij zelf verkeerd zit. Maar wat vindt u er nou zelf van, dat zo'n energierekening voor de gemiddelde Nederlander €334 hoger uit wat dan we hadden verwacht? Kijk, dat is de kern. Want al die verhalen over ramingen, dat interesseert niemand in het land, denk ik, een barst. Zelden iemand zo eerlijk horen toegeven dat hij volslagen oninteressant uit zijn nek stond te lullen. Wel toepasselijk dat hij het over een barst heeft als het over ramen gaat, maar de ruit van dit raamwerk is inmiddels al aan diggelen. Wiebes zei ook nog dit. Wat iedereen koud op het dak valt, is dat de prijzen voor elektriciteit en de prijzen voor gas hoger zijn dan verwacht en hoger dan eerst. Ik kende de uitdrukking rauw op het dak vallen, maar koud op het dak mag ook volgens het woordenboek. En dat is, als je de energierekening niet meer betalen kunt, natuurlijk wel goed gekozen. Met de taal van het kabinet zit het dus wel goed, maar de cijfers laten Twentse over. Ik heb er even over nagedacht, maar misschien kunnen we iets van een rekentoets invoeren. Ik zat zelf te denken aan iets op de middelbare school voor alle klassen, wat dan meetelt voor je eindexamen. Het is maar een ideetje. De hele affaire leerde ons ook nog een nieuw woord. Gisteren gebruikt door Jesse Klaver voor de microfoon van Jair Ferwerda in Jinek. Ik wil niet grauzen, maar wij zijn... Grauzen? Wat is grauzen? Dion Graus dat had in de plenaire zaal om te zeggen dat hij al 10 jaar geleden zei dat het zo was. Dus daar hebben wij een werkwoord van gemaakt, grauzen. Grauzen. En de betekenis dus zeggen dat je iets altijd al gezegd hebt. Je hebt ook nog Rutten, dat is iets zo zeggen dat je er niks over zeggen kunt. Wiebesen, dat hebben we net gehoord, zeggen dat wat je aan het zeggen was niks zeggend is. En Klaveren zeggen hoe ze dat in Den Haag zeggen. En waarschijnlijk horen we straks Plaggen zeggen dat ik nu wel genoeg gezegd heb. Gauw een etje dus. Vandaag naar Feyenoord, want Willem van Hanegem is 75 geworden. Ed Feyenoord, je rugrechten is ironisch genoeg de beste buiging die je voor de kromme maken kunt. Oh, prachtig. Dankjewel. En nu heb je genoeg gezegd. Jan Beuving, dank je. Diederik Broekhuizen, dank je wel. En Ronald Okhuizen, graag tot snel weer. Bedankt. Tot 11:30, Guilaine Plag. Fijn dat je er ook het tweede uur bent van Spraakmakers. Want we gaan het zo hebben over curlingouders. Met onze spraakmaker van vanochtend, opvoedkundige Marina van der Wal. Door de razend populaire serie De Luizenmoeder is het weer een actueel gespreksonderwerp geworden. En spreken we in de toekomst allemaal hetzelfde ABN? Of zal het dialect de tand destijds doorstaan? Die vraag proberen we aan de vooravond van de Internationale Dag van de Moedertaal te beantwoorden met taalkundige en onderzoeker aan het Meertens Instituut Mark van Oostendorp. En straks om 11:50 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 20 luidt vandaag: welke Amerikaanse popster moet ik zeggen, laat weten haar verloving te hebben verbroken. Ja, weten we wel toch? Maar ik zeg nog niks. Geval puntje bij paaltje. Goed. Om 11:30 meer. Nu de tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Kom dan maar in, Mark Visser. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening is het afgelopen jaar gedaald. Volgens het bureau kredietregistratie had 6,2% van de mensen met een geregistreerd krediet een betalingsachterstand. In 2017 was dat nog 6,6%. En zometeen de directeur van het BKR. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een goed jaar achter de rug. De winst was in 2018 ruim €1 miljard, ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Het vertrouwen van de Nederlandse consument is dan weer voor het eerst in 4 jaar onder het nulpunt gedaald. Zowel het oordeel over de economie als de bereidheid om grote aankopen te doen verslechterde. En met wie het wel goed is, dat is honkballer Manny Machado. Die medische keuring doorstaat. Daar kan hij het duurste contract ooit voor een transfervrije speler ondertekenen. De 26-jarige Dominicaan gaat bij de San Diego Padres $300 miljoen verdienen in 10 jaar tijd. Mark, dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer. Jolanda, wat heb je aan files? Nog twee stuks. Een ongeluk met twee auto's op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meern 25 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. En een half uur vertraging nog voor de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is vanochtend vroeg een vrachtwagen gekanteld geladen met cement. Bij knooppunt Zaardenhijk is nu de parallelbaan dicht. Tussen Belfeld en Horst is het langzaam rijden. Verkeer op weg naar Eindhoven. Naar Venlo kan het beste omrijden via Weert en Eindhoven. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur. Dankjewel, Jolanda. Tot straks weer. De directeur van de BKR, Mark Visser, had hem al aangekondigd, is Peter van den Bos. Daar gaan we mee praten over de betalingsachterstanden. Meneer van den Bos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. In 2018 dus, hoorden we Mark Visser net ook zeggen, daalde het aantal mensen met een betalingsachterstand van 690.000 naar 670.000. 20.000 verschil dus. Is het veel, wat u betreft? Nou, we zien eigenlijk al dat sinds 2015 dat we aan het dalen zijn. En dat is een redelijke constante lijn. Dus ja, iedereen die minder in de financiële problemen zit, is natuurlijk meegenomen. Dat is al 20.000, dus is dat veel en is dat eigenlijk heel mooi. Ja, maar is het inderdaad, kunnen we het te danken aan de betere economie? Mensen die minder vaak werkloos thuis zitten? Moet je aan dat soort dingen denken? Nou, misschien goed om iets achter die cijfers te kijken. We zien weliswaar een daling bij het aantal mensen die problemen hebben met een krediet. Hè. Dat gaat dus over financiële instellingen die een creditcard of een krediet hebben verstrekt of een hypotheek. Ja. Maar aan de andere kant zien we wel dat de schuldenproblematiek toeneemt. De ombudsman heeft daar onlangs nog ook iets over gezegd. Wij zien eigenlijk dat 60% van alle mensen ook kredietenproblemen hebben. Maar we zien aan de andere kant dat 20% van de Nederlandse huishoudens in meer of mindere mate problemen hebben met hun betalingen. Dus dan heb je het niet over krediet, maar dan heb je het eigenlijk over onbetaalde rekeningen. En we zien daar wel degelijk problemen. Dus er is een beetje een beweging dat over het algemeen zien mensen dat ze krapte hebben en minder goed kunnen betalen. Maar bij kredieten op zich, bij een financiële instelling, gaat het beter. Oké, en als we dan wel teruggaan naar die tijden van crisis, toen de piek het hoogste was, wat was dat toen? Nou, toen zaten we zo tegen de 800.000 consumenten aan. Dat heeft zich natuurlijk opgebouwd, want je ziet eigenlijk een soort van time lag. Op het moment dat die crisis er was, zie je tot in 2015 de achterstand oplopen. En vanaf dat moment loopt het weer af. Dus er zit altijd een bepaalde tijdsvertraging in. Mensen die gaan, voordat ze eenmaal fors in de problemen komen, schuiven ze met geld en dan wordt het probleem steeds groter. Ja, ja. Nog even achter die cijfers duikend. Sinds een paar jaar wordt ook je telefoonabonnement in sommige gevallen geregistreerd. Heeft dat effect gehad op het aantal registraties? Jazeker. We zien dat het aantal registraties echt aan het toenemen is. Dat wil niet zeggen dat de kredietverlening in de Nederlandse markt toeneemt. Als we kijken naar de cijfers van de Nederlandse bank, zien we dat consumptieve kredietverlening afneemt op dit moment. We zien wel een ander soort krediet, dat studentenkrediet, dat zien we vast toenemen. Okay, duidelijk. Hartelijk dank voor uw toelichting, Peter van den Bos van BKR. Dan duiken wij weer de community in. Vragen van spraakmakers. Hier Gerard Brummen. In 2030 is de ambitie om allemaal elektrisch te rijden. Ik heb zelf inmiddels een hybride auto aangeschaft en dat bevalt uitstekend. Ik vraag mij alleen af, hoe haalbaar is het om te verwachten dat straks in 2030 iedereen elektrisch kan rijden? Elektrisch rijden houdt de gemoederen aardig bezig. Tenminste, als we kijken naar de reacties die ook deze week binnenkomen op het onderwerp. Martijn Grimius, belangrijk thema dat terugkomt in alle reacties zijn de laadpalen. Ja, de zorg voor te weinig laadpalen is groot. Zo bleek uit de vele reacties die we ontvingen vanuit de spraakmakerscommunity. Zo schrijft Maarten-Jan van Nuenen: bij ons in de straat heeft iemand een elektrische auto, maar hij kan geen laadpaal krijgen van de gemeente. En Dylan van der Zwan loopt tegen wat onwelwillendheid aan van medebewoners in het appartementencomplex waar hij woont. Een paar mensen zijn tegen de laadpaal en dus is het voor hem nog even verder zoeken naar een oplaadpunt. En ook Jan Zandvliet denkt dat er nog veel te weinig laadpalen zijn. Nou, het mooie van de community van spraakmakers is natuurlijk dat er altijd wel iemand is met een oplossing. Zo meldde ook Thomas Friedhof zich. Hij werkt bij een bedrijf dat laadpalen plaatst. Ja, ik dacht, het is een belangrijke kabinetsambitie. Ik werk voor een bedrijf wat daarin investeert. En ik dacht, het is wel eens leuk om eens een keer ook over de positieve kanten van elektriciteit te hebben. En dan staan we bij jouw baas, ja. Gerwin Hop, van Park & Charge. En we staan bij een laadpaal. Ja. Kan die zo in? Dat noemen wij de socket. Hoeveel van dit soort palen hebben jullie nou langs de weg gezet? Wij hebben op dit moment 50 van die palen in operatie. We zijn er met 200 bezig om ze te realiseren binnen nu in enkele maanden. En dit jaar moeten er 750 langs de straat staan of bij bedrijven. Ja. Waar lopen jullie tegenaan als het gaat om het plaatsen van dit soort laadpalen? Waar loop je tegenaan bij bijvoorbeeld gemeentes waar ze geplaatst moeten worden? Nou, het is allemaal eigenlijk best nog wel wat onwennig. Dus we zijn nog maar in het begin van de transitie naar elektrisch vervoer. Hoewel we denken dat we al een heel eind op weg zijn, moet iedereen nog een beetje aan wennen. En wij merken dus ook bij gemeenten dat ze, nou ja, nu de eerste pilotprojecten voorbij zijn, dat ze moeten gaan nadenken over hoe faciliteer ik honderden, misschien wel duizenden laadpalen in mijn gemeente. Ja, er zijn nog wel wat uitdagingen hoor als het gaat om het aanleggen van de juiste laadinfrastructuur. En daarom is er deze week in Eindhoven een symposium met de titel The Future of Charging, waar verschillende partijen van elkaar kunnen horen hoe de vlag erbij hangt. De opening van het symposium werd gedaan door Bert Klerk, de voorzitter van het Formule E-team. Dat is een polderclub die de minister van Infrastructuur en Waterstaat adviseert en waarin onder andere de auto-industrie is vertegenwoordigd, maar ook natuur- en milieuorganisaties. En volgens hem is er nog wel wat werk aan de winkel. Ja, dus een van de voorstellen die wij nu gedaan hebben, we zitten nu op 35.000 publieke, semi-publieke. We moeten naar 2030... naar 1,9 miljoen laadpunten. Dat is ongeveer 900.000 laadpalen. Dus dat is echt een mega-oefening. En die gaan we in de komende periode samen met de regio's, want daar moeten ze komen te staan, gaan we plannen maken om dat uit te rollen. En voor uw beeld, van ongeveer af 2020... moeten er ongeveer 700 laadpalen per dag de grond in worden geschroefd. Een uitdaging. Het is wel een dingetje om dat georganiseerd te krijgen. Nou, dat lijkt me ook wel een dingetje. 700 laadpalen per dag. Op het symposium loopt ook Matthijs Kok rond, die in de gemeente Utrecht verantwoordelijk is voor de laadinfrastructuur in de stad. Hij ziet dat in Utrecht die palen hard nodig zijn. Nou, we merken vooral de laatste maanden dat het enorme vlucht neemt. We hebben zeg maar de afgelopen 4,5 jaar plaatsen we al laadpunten. Nou ja, we zien dat we tot september vorig jaar zo'n 200.000 kilowattuur per maand geladen werd. En dat dat de afgelopen 4,5 maand, dus in een half jaar krap, tot 300.000 is gegroeid. Dus dat het echt nu enorm snel gaat met de groei van de vraag naar laden van elektrische auto's. En dan vraag je je toch af, kan het stroomnet dat allemaal wel aan? Gelukkig is op het symposium ook Onaf Caron aanwezig. Hij is directeur van de stichting E-Laad, die namens alle netbeheerders onderzoekt wat de impact is van alle elektrische auto's. En? Dat is nogal wat. Nee, het is, op zich is het elektriciteitsnet robuust. En op zich is er heel veel ruimte voor elektrische auto's om daarop te laden. Alleen we moeten wel met elkaar gaan afspreken hoe we dat doen en op welk moment. Ik gebruik zelf wel eens het voorbeeld van als de postcode loterij in plaats van BMW's Tesla's zou weggeven en één straat ineens vol staat met Tesla's, dan hebben we echt een probleem. Die transformator in de buurt die gaat dat niet aankunnen en dan moet de buurt heel goed met elkaar gaan afspreken wie op welk moment gaat laden en anders dan wordt het echt wel lastig. Nou is de kans dat je de postcode loterij wint niet zo heel groot, dus vandaar dat als we dat goed plannen, bijvoorbeeld in overleg met gemeenten, met provincies, dat we van tevoren kunnen bedenken waar een net verzwaard moet worden, waar slim laden een oplossing is of eventueel andere alternatieven. Het beeld dat na het bezoek aan het symposium blijft hangen is dat van een wedstrijd die elk moment zou kunnen beginnen, waarbij sommigen er helemaal klaar voor zijn om ieder moment hard weg te lopen en waarbij anderen toch wat weifelend aan de start staan. Voor rijschoolhouder Enes Alvarez is die wedstrijd in ieder geval al wel begonnen, Guylaine. Hij heeft zich sinds kort gespecialiseerd in rijlessen in elektrische auto's. De auto is relaxed en daar begint het al mee. Dat betekent dat er veel makkelijker beslissingen genomen worden. Er is minder stress in de hele auto. Morgen daarover meer. Nou, dat is misschien toch de moeite waard. Kijk even naar onze spraakmaker Marine van der Wal. Omdat elektrisch te overwegen, minder stress. Terwijl jij hier met je dieselbus aankomt. Heel tevreden, dat is nog het allerergste. Ja. Het maakt heel weinig geluid, hè? Dat lijkt me wel. Dat vind ik als je rijdt als bestuurder heel aantrekkelijk. Maar als je als voetganger zo'n elektrische... Ja, schrikt je af en toe wild van zo'n auto. Ja. Ja, dat is waar, ja. Maar nee, we moeten er wel heen met z'n allen. We hebben wel de contrasten tegenover ons zitten. Want Mark van Oosterdorp is hier ook om het over het dialect zo meteen te hebben. Taalkundige verwoord aan het Meertens Instituut. Ja, ik heb dat met openbaar vervoer. Zo is het, ja. Ja. Dus we hebben diesel en openbaar vervoer. Nou, dan zijn we weer heel energie-neutraal bezig. En jij dan? Nou, geen bus. Lopen. Nog diesel. Ik dacht eraan te ontkomen deze week, maar dat gaat toch mooi niet door. Dus ik luister met volle aandacht in ieder geval naar de items van Martijn. Goed, wij gaan het hebben over vaders en moeders in alle opzichten, namelijk vaderland en moedertaal. Dag van het internationale dag van het moederland dus morgen. Waarin we het gaan hebben over overlevingskans van onze dialecten. Durf je al een tipje van de sluier op te richten, Mark? Nou, overleven een tipje van de sluier is misschien dat ik op het Meertens Instituut werk en mijn collega's in de jaren 70 dachten, het dialect haalt het jaar 2000 niet. Daar hebben we bewijzen van. En we zijn nu toch alweer 19 jaar voorbij het jaar 2000. Verder, veel verder dan, zeg maar. Ja. Dus dat biedt hoop en perspectief, zo gezegd. Maar dan hebben we nog wel termen die vanuit het Engels komen en die hier maar al te graag omarmd worden. Curling parents, oftewel de curling ouder in dit geval. En dat fenomeen gaan we nu bespreken. Ouders die elk obstakel voor hun kinderen weg willen poetsen. Die term dook in Nederland 10 jaar geleden voor het eerst op. Maar goed, ruim een week geleden is hij nieuw leven ingeblazen natuurlijk door juf Ank in de tv-serie De Luizenmoeder. En ja, als juf Ank ergens over begint... Waarom moet uitgerekend Isa nou weer naast een heel nieuw buitenlands kind zitten? Ze kan zijn naam niet eens normaal uitspreken. Maar dat is een kwestie van oefenen, dat heb ik ook gedaan. Hij is toch veel te moe voor. Dat soort dingen kan ze nu echt niet bij hebben. Nee, en ik kan er vandaag even geen curlingouders bij hebben. Wat voor ouders? Curlingouders. Ouders die alle obstakels voor een opgroeiende kroost uit de weg willen ruimen. Denk je dat mama haar bezempje thuis laat dit jaar? Dat wordt dan natuurlijk... Er wordt veel om gelachen. Op Twitter werd het meteen trending. Maar goed, het is een serieus probleem. Volgens jou opvoedkundige Marine van der Wal, wat erachter schuilt. Die term komt van een Deense psycholoog, Ben Haugard. En nou ja, het werd al uitgelegd. Hè? Je kunt het vergelijken met curling. Je poetst, je plaveit de ijsbaan zo schoon mogelijk. En dat doe je dus ook in het leven van je kind. Waar moeten we dan aan denken? Het bijvoorbeeld een werkstuk voor je kind maken. Of een spreekbeurt waar licht- en geluidsbeelden bij zijn. De PowerPoint, om die PowerPoint te maken. Omdat jij daar toch een stuk handiger in bent. Je kinderen wegbrengen als het heel erg regent. Zodat ze niet door de regen hoeven te fietsen. Heel veel ouders zijn bang dat hun kinderen scheurbuik krijgen als ze hun lunchpakketje hebben gemist tussen de middag. Dus dan gaan ze dat lunchpakketje, wat heel vaak in de prullenbak eindigt, voordat het genuttigd is, gaan ze toch nog even langsbrengen. Boeken die worden nagebracht. Dus je ziet het op heel veel verschillende momenten. Ouders die zeggen van, joh, je bent zo moe, je mag wel een dagje thuis blijven. En het is waarschijnlijk, soms is het misschien bedoeld om... Het is lief bedoeld. Dit is liefde en dit is zorgzaamheid. Uit ongeduld kan het ook ontstaan, want het duurt allemaal te lang, doet het zelf. Maar over het algemeen is het goed bedoeld uit zorg voor je kind. Maar zeg jij, je bereikt eigenlijk tegenovergestelde op langere termijn. Nou, het is tweeledig. Het is, aan de ene kant is het echt liefde en zorgzaamheid en de mogelijkheid dat dat kan. Mm-hmm. Aan de andere kant heeft het ook heel erg te maken met je eigen ego. Dat je dit doet omdat je het zelf zo ontzettend prettig vindt. Op het moment dat jij je nog kunt herinneren hoe vreselijk het was om helemaal doorweekt op school aan te komen en de hele dag zo'n kleffe, viezige spijkerbroek aan te hebben. Yep. En dat je dan denkt van, nee, dat ga ik mijn kinderen besparen. Dus dat, maar misschien ook het idee, en dat zou je ook herkennen, dat je kind thuis hier zit voelt, ook een curlingmoeder, zwaar, trouwens. Ongelukkig. Oh, je bent er zelf een. Nou ja, nee, tuurlijk. We hebben een curlingmaatschappij. Dus we doen het allemaal. Dus maar bijvoorbeeld ook zo'n moment, want dat maakt natuurlijk lastig als je kind niet geselecteerd is of niet uitgenodigd voor een feestje. Of die komt heel verdrietig thuis omdat hij gepest is. Ja, zoiets gaat door merg en been. Dus wanneer is iets zorg en wanneer probeer je, ben je te soft ervoor? Nou, je zegt het heel erg mooi. Het gaat bij jou door merg en been. Maar dat zijn jouw gevoelens. En op het moment dat je dus allerlei handelingen gaat plegen die gebaseerd zijn op jouw gevoelens als volwassene, komt dus jouw hele levenservaring, al die jaren meer dat jij hier al rondloopt, die komen er allemaal bij. Dat is niet ver naar een kind toe. Dus dan is het veel eerlijker om te zeggen, vragen, wat gebeurt er? Hoe erg is dit? Hoe denk je dat dat gekomen is? En soms moet je dus tegenslag in je leven moet je dus ook accepteren. En daar hoort dus niet uitgenodigd worden op zo'n partijtje. En eigenlijk de pijn die jij van jezelf herkent, die moet een kind zelf ook eens ervaren. Je moet dit klinkt natuurlijk heel erg van, en dan zul je het zelf ook wel even voelen. En dat is dus niet wat ik bedoel. Het is een van de meest vreselijke dingen van opvoeden is dat je je kinderen levensvaardigheden meegeeft, levenservaring meegeeft. En daar horen dus die nare, verdrietige, ongemakkelijke situaties bij. We hebben onze community ook om reacties gevraagd en veel reacties gekregen. We hebben er 2 uitgehaald. In het begin denk ik, zeker met onze eerste kind, mijn dochter, zullen we te veel hebben geprobeerd om om haar weg te banen en te zorgen dat ze zo min mogelijk obstakels tegenkwam. En dat heb je dan heb je het over peuters-kluitersachtige leeftijd. Hè? Waarbij je dan een omgeving probeert te creëren waar alles perfect is. Voor haar dan. Want je wil niet dat ze verdrietig is en je wil niet dat ze vervelende dingen meemaakt. Dus probeer dat zoveel mogelijk te beïnvloeden. Dat is, ik weet wel zeker dat we dat gedaan hebben. Ik ben dus sinds 2 jaar ben ik directeur van een basisschool. Daarvoor heb ik 18 jaar als leerkracht voor de klas gestaan. Dus 20 jaar ervaring in het basisonderwijs. Nou, wat wij zien is dat de ouders gewoon ontzettend veel voor hun kinderen doen. Wij op school zijn eigenlijk als onderwijsteam heel druk bezig om kinderen juist zoveel mogelijk zelf te laten doen. Ook zelf te laten ervaren dat ze heel veel zelf kunnen doen. Nou, heel praktisch, er worden tassen voor de kinderen gedragen naar binnen. Hun fruit wordt klaargezet. Dingen die of kinderen raken iets kwijt of hebben het niet geleerd. En eigenlijk zijn het dan vaak de ouders die op school komen of bellen en eigenlijk excuses maken voor hun kind. Wat vooral het effect is denk ik dat kinderen ook van heel veel dingen de boodschap krijgen dat ze het ook niet zelf kunnen. De grote les die ik geleerd heb, en dat heb ik gehoopt over te brengen, is dat je inderdaad ze hun eigen fouten moet laten maken, want anders ontwikkelen ze niet goed. Tegen die tijd dat ze volwassen zijn, zijn ze niet volwassen genoeg. En dat is volgens mij de kern van de zaak en waar jouw zorg ook zit. Ze kunnen dingen niet zelf beslissen als je altijd de beslissingen voor ze neemt. Nou, de opdracht die je hebt als ouders is om jezelf uiteindelijk je bent bezig met een terugtrekkende beweging, dat jij steeds minder belangrijk wordt in het leven van jouw kind. Ja. En er is niets leukers dan dan gewenst te zijn in het leven van je kinderen. De liefde die je van ze krijgt, de zelfbevestiging die je van ze krijgt. En dat is allemaal geweldig, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Als je het heel zwart-wit zet, wat voor kinderen zet je op de wereld als ze 20, 25 zijn? Dan zet je kinderen op de wereld die niet weerbaar zijn, die geen doorzettingsvermogen hebben, die niet aantrekkelijk zijn voor werkgevers en die zeker niet aantrekkelijk zijn als partner binnen een langlopende relatie. Omdat ze niet hebben geleerd? Omdat ze niet hebben geleerd dat je flexibel moet zijn. Ja. Omdat ze niet hebben geleerd dat je moet beheersen als je emoties met je op de loop dreigen te gaan. Dat je niet lange termijn kunt plannen. Dat betekent dat je jezelf niet in de context van deze wereld ziet. Dat het niet altijd om jou draait. En dat je niet altijd je zin krijgt. En je ziet ook dat de werkgevers nu heel erg bezig zijn om te zoeken naar mensen die juist wel doorzettingsvermogen hebben. Die veerkracht hebben op het moment dat het niet lekker, loopt. Want denk jij, Marina, orthopedagoog en psychoanalytici, die buigen zich daar natuurlijk al een tijd over, dat je bij jongeren steeds meer depressieve klachten ziet, tot aan suïcide aan toe. Zit daar een verband? Of zou het een verklaring kunnen zijn? De onderzoeken, de harde cijfers, die schijnen daar niet over te zijn. Maar ik verbaas me er wel heel erg over dat we elke keer op zoek zijn naar harde cijfers hierover. Terwijl alle professionals, je hoort een leerkracht die nu directeur van een basisschool is, je hoort het van mentoren, je hoort het van schoolmaatschappelijk werk, je hoort het op alle lagen, de geestelijke gezondheidszorg, iedereen trekt aan de bel. Maar we zijn aan het wachten totdat er harde cijfers zijn. Dus dat er nog meer zorgen zijn. En als jij geen veerkracht hebt en je bent niet weerbaar, dan is de kans dat jij depressief wordt, dat je somber wordt, dat je dat jouw leven een beetje uit de hand loopt voor jezelf. Die kans wordt wel groter. Je zegt, we wachten eigenlijk op cijfers. Sorry, Mark. Dat vind ik echt. En denk ik echt van, waarom wachten we op cijfers? Want de kinderen. Het gaat er mij niet zo om tegen ouders te zeggen, je doet het fout. Want dat wil ik niet zeggen. Maar, nee, maar misschien het is gaat wel goed mij wel om die zorg voor kinderen. Laten wij naar Jelle Jolles gaan luisteren. Hij is hoogleraar neuropsychologie. Want ik kan zeggen, je kijkt niet naar de cijfers, maar je kunt wel kijken naar het brein. Ja. En dat is wel gewoon wetenschappelijk vastgesteld. Ja. Wat er gebeurt in het brein van een puber. Dus dat brein ontwikkelt zich. Dat is er wel op het moment van de geboorte. Ja. Maar er moeten heel veel verbindingen worden gemaakt. Er zijn 200 hersendelen die worden gemaakt. Ja. En dus ook als je een 15-jarige tiener bent, dan heb je nog heel veel dingen die je niet weet. Ja. Dus een curlingouder die neemt eigenlijk dingen, vaardigheden over van dat kind, terwijl dat kind dat op dat moment zelf moet leren. Het is echt heel essentieel. En als die ervaringen niet gemaakt worden, omdat de ouder dat overgenomen heeft, dan heb je toch wel op je 23e jaar een probleem. Als je dus gewoon net verkeerd grijpt bij het springen van een tak naar een andere tak, dan doe je dat de volgende keer wel beter. Dat helpt ze dan ook steviger volwassenen te worden? Ja, zonder zelfinzicht en zelfregulatie word je niet de stevige volwassene. Dus dat is essentieel. Ja. Het mooie is, het klinkt een beetje als softe woorden, zelfinzicht. Maar dat ligt heel sterk aan de hersenen. Zelfinzicht is een hersenfunctie. Ja. En dat kan alleen als er gebeurtenissen zijn waarin je anders reageert. En die gebeurtenissen die zorgen eigenlijk dat er andere hersenbedrading komt. En die is dan weer handig voor over een paar jaar. Dus ik zeg wel eens, een 16-jarige staat op zijn eigen schouders. Je staat op de eigen schouders van jou als 12-jarige of als 8-jarige. Om de ervaringen die je toen hebt opgedaan op je 16e jaar gebruikt kunnen worden. Ik denk zelf dat er niet zo vreselijk veel echte curlingouders rondlopen. Het is gewoon heel goed dat een ouder bezorgd is van, goh, doe ik het goed? Want het is ook een enorme klus. Ja. Dus als je een eerste kind hebt, die is 10, en die wordt plotseling puber, die gaat ook naar de middelbare school, komen heel veel dingen op zijn pad. En dan denk je, dat is wel gevaarlijk. Ja. En dan kan het best zijn dat je een jaar lang heel erg gericht met je kind bezig bent. Ja. En weer een jaar later, relax. Ja. Dan zie je dat erbij hoort. Voor zover er curlingouders zijn, zijn ze het vaak maar tijdelijk? Ja. Er zijn bepaalde mensen die het zo in zich hebben. Ja. Je weet, een paar jaar geleden was er een andere term, tijgermoeders. Ja. En dat is vaak een soort van filosofie. En dat heb je dan op je 8e, op je 10e, op je 20e, zeg maar. Ja. Maar daar hoor je ook niet zoveel meer van. Omdat er maar een heel, heel beperkt aantal ouders die een echte tijgermoeder waren. Ja. Dus veel ouders spelen meerdere rollen en zo hoort het ook. Ja. Je bent manager. En je bent ook coach. En daarna ben je mentor. En daarna ben je adviseur. Je ontwikkelt je van manager via coach en mentor tot adviseur. De kennis die we uit de wetenschap hebben is dat de hersenen doorontwikkelen tot rijpen tot na het 25e jaar. Tot na het 25e jaar. Dat is in strijd met het idee dat je op je 12e jaar je kind moet vrijlaten. Een kind kan niet vrijgelaten worden, want het heeft nog te weinig kennis in die hersenen. Ja. Dat betekent dus dat je van 12 tot 25 jaar nog blijft coachen en adviseren. Dus dat is harde wetenschappelijke kennis die gewoon ons toch een andere richting uitwijst, zeg maar. Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles was dat. Hij zegt een aantal dingen. Het punt wat jij ook hebt gemaakt, hè, van je moet zelfstandige wezens creëren. Ja. Eigenlijk ook door tegenslag te letten ervaren. En niet wat Mark Oostendorp net zei. Van je ziet op de tijdens de reportage ook. Je ziet in universiteiten dat er avonden zijn voor ouders. Oh, maar je hebt nu ook ouders die meegaan naar sollicitatiegesprekken. Serieus? Ja, echt waar. Ja, het is. Ja. Het gaat gewoon echt heel erg ver. Okay. Maar tegelijkertijd zegt Jolles, het is een klein groepje. En een curlingouder ben je vaak een korte tijd van je leven. Ik ben het niet daar niet helemaal met hem eens. Als ik kijk naar de praktijk van mij, dan zie ik dat ouders dat die groep in ieder geval aan het groeien is. Omdat ouders heel erg bezig zijn met aan de ene kant dat hun kind succesvol is, in de studie succesvol, op alle manieren succesvol. Maar dat kinderen geen levensvaardigheden aanleren. En dat betekent dat je een beetje gehandicapt je volwassenheid ingaat. Kortom, het is ook een lastig spanningsveld. Je wil het goed doen, maar je moet het weer niet te goed willen doen. Kunnen we dat zeggen? Ja, het is. Laat ze subtiel op hun bek gaan af en toe. Ja, en loslaten is niet laten vallen. Kijk, dat is een mooie. Wij praten straks verder, ook over taalkundige zaken, maar dan mag het in ieders eigen taal en dialect. Met een test. Graag. De grote dialectentest. Zometeen in Spraakmakers.